Naweleki mwasi moko kaka nambula yo eleki ya 68 nakimaki nakimaki nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa ye baloba nyonso nalemba te. Nakamwe, nakamwe, lelo nakamwe mingi, banda kalinga abetengai, soki nakotika maili sate ye. Natikela ye masana ye ya motema, soki tena kokufa, ngai pena lingi ye lokola, koboya ye eloko monene. Kiko kimambo kampo na bosana e bolinga kosila te mwasi ya mibele mibele ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisinga e topesani rendez-vous na festa sukisa yeye bolinga kosila te mwasi ya mibele mibele ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisinga ye topesani rendez-vous na fiesta sukisa yeye bolingo ekosila te. Riska mingi bapekisinga ye topesani rendez-vous na fiesta sukisa yeye bolinga kosila te. Ai oleli oleli sheri mawa sheri nanga kimi mobalie maelisa ye mawa batu ninga na balabala ye tina nini oboyi mpenga ye maelisa ye mawa. Solo, na convaincre yemawa.